ko sa mugan tan sawa lor fan jorle ka lonfe ya nyani ya ofai ulo ko ngara mo tamani masaila sa mugan tan sawa kon no masaba sigi ngawle lo allahu akbar kalama che ka perdi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi wa inna ilaihi Walai, wai na ile raju. Eh, apa sih orang ni yang bangsa? Kamu kan tak ada sawa. Ini kan masalah sendiri lo. Lo. Ah, apa lainnya nak? Nam. Hati mici, apa lainnya nak? Nam. Ikan sih, ikan tu sih raja. Nam. Kamu kan tak sawa. Ini ni ni lah. Kamu ni kan lonte. Ibu masalah sendiri. Data ini sih kau yang lakar itu. Nam. Masalah sendiri. Nam. Kamu kan tak sawa. Ah, kak kira tu lagi. Nam. Wala ko ngal mon bele yakaw ko fay nam lam ataallam ghayraha nam ay ma sa wasiigi ko mallon nyon bele nyini ka law katu nam iya to do nyini nam be mari ma da la bula ko be mari ma da la bula be mari ma da la bula ko wayni law he bwana akize medwa nan tan fan nyini ma sa wasiigi nyiwule lo iya to do nyini ka law ka wala ko to na nana kete dale masala sigi ito fo nya fere yo marhaba ani ke angar mo hatim ko nam ya ustaz nam nazart ila hadha alqalb nam faraitu kull wahidin yuhibbu mahbuban fa huwa ma mahbubihi ila alqabr allah fa idha wasala ila alqabr faraka allah aba angar mo nana ta ferita ka de wando no fere na dan fa no fere na ra solo kelin gelen biye kan sando be arfe naam fatabiru maraba be mari ma takabula ko ndara ko kilingeli die kan sando be ufe naam aka sando kan ima ake moye naam wala ake na furuye wala ake sando kon ye aka me kan ane al kan fonu furtu tutu halka ta se kaburuma na ka ta se kaburu ko ndara kelle kan bay bor kato fatabiru Lemane ma dakabulaku Adamiru Lemane ma dakabulaku Yana wala tasio Lemane ma dakabulaku Na jamor ye Lemane ma dakabulaku Salama den wala tasio Lemane ma dakabulaku Na jamor ye Lemane ma dakabulaku Allahu akbar aku nak ba anakan maka banyoko halaka ta sai kaburu kun gundara kene e farawa na'am faj'alatul hasanati mahbubi Allahu akbar kene tan ya kunyumai na'am mo so mena kene ka kan kan tanyi kunyuma na kunyuma kan Allahu ko kan kan kan tanyi na'am mun ko so na'am ne kunyuma ne do kaburra ya Allahu ne kunyuma ne do kaburra ga ta duwo duwale ne kunyuma no no te so ta ne ka kan dunya na ya ne kunyuma te ini wote nyonyi kaburra kadambiru limane ma takabulakum kadambiru limane ma takabulakum angkana kwa ni ya siya walahi doro diana musukula diali jade jade alika musule kani jade nyari jini ngani jom musule kani ya bunye na fehali wuka abla sara katadu kaburra wese kake doro diana denle alika kani alika denle kani juke jom denle ka abla sara katadu ne kaburra nafro la ndor ka kan jon nafro le ka kan ka blato hal ka ta do kaburra jon abada dawt mananya kan fon koroti nam anya kan fon koroti nam ye kara to fen kan ka ta ye kar pa le ton wo kan ya lo le medunye nale alta lara kan ya fofolo fobu na kitulo wallahi kan fe mi da ta do wati nam diga pa me ne mo mo le ka muso le kan nam ale muto ta kan ya le koso naam ele ni la moya katia naam ele la mort tigara nyona naam e muto ta kan ya le koso kama la katia do jana mara ya wallahi ye do jana mara naam muto nasifaka min adunya maraba nasifaka min adunya wala nasibaka min adunya nasibaka min adunya nasi baka mina dunia wele kana nyina ini luara selama dengwe kana turke kita ini luara kalau macam gue kana turke kita ini tanah selama dengwe kana turke apa ini luara dan sofani ele ta muso utakan ya wele kele para ila mora e muso le ko e do che amai e ko che amai e na muso e mai e fa che mai wele ko fele farna le la mora e ta mu falai allah akbar si e ta mu falai naam be man ma ta ka bola ko be man ma ta ka bola ko nole fa wala nam nole fa wala ma sura ngo arkana to lunda yar jetir la mo yati nam lunna kan arbe lunna kan jetir be nam wala wajima nam idan mu to ni furu kan neta hal na ka ke e balen denu nam hal na ka ke itene denu nam na ka sabiye kini natia ka ke sabiye kini patia ka ke sabiye kini la mo fara akara lunna e mi ka jetir be lami be nana dunya na wina le mana ele torle ko dunya na wala ale dana delu nalu jadile maraba be mane ma da kabula ko padamiro be mane ma da kabula ko padamiro be mane ma da kabula ko haka za bo nyale ma ne mo mo le ka to ade ade sabu wala ka ne Allah mo fara delu nana na kan jetir be harboy anke luna nana kana jetir be karboy lami be nana dunya na ima nana denyi isa otelen ko dunya na wala ala ka denyi ma de luna lu kana to ini dor tige akene ni koror tige ajuma mba do muso ta muso le sabu ko sale ale ay farana ra jate ayere wor bada nam ay kunna kunna tora bujuke atena kam muso nya dina e isa ko nyini yere nam ika kunyi ni rei maraba nam haka zabo nyalima nam kana to deun ya arla mo ya tege nam de melu nale nam lami arwura nam arpa wurura wala ban na wurura mo mar makame jadi ni din kana ke sabu ye nam arka bla nyona halika ardo min nyonya fara nam din goto nam ye tamru falai wallahi anke arfar betara kartu nyona arbiye do min ke nyofe nam ko do man ar fara kar bo nyon do ni nyonyara far de nu ele ko de adiye e do ta adiye e ko ta adiye ti ta ni do ta ko mo nam ti ayi papara pa adi ka ko ayi papara pa adi ka ko ni ngota aden ka ke ni aden ka ko keta a cha nyu ama ba don ko jate de kare mo ye mi lo na ka gbe ka bo asiri do wallahi anike angana kete kabula kunani ke be mane ma ta kabula kunani be mane ma ta kabula kunani jane sulama rala to nyande nu korofi nam din kana ka sabu ye kala mo ya tige lami na dunya na ma nan denyi din le kana ka sabu ye kala mo ya tige nam ai da nana kuye nam din ta soro nana kuye maraba abo nyalema ni momi ka ton na furku le kala na la mo bla jona nam la furku wala ka ne la mobla nyon halaka tagar fara ngo ita munu falai wa uladukum fitnatu watara wa uladukum fitnatu wa uladukum fitnatu wa uladukum fitnatu armal na furu ya wa wa uladukum fitnatu anardunu wa uladukum fitnatu arjawinanu armar na furu yewa wa uladukum fitnatu anadjeru wa uladukum fitnatu arjawinanu armar na furu yewa wa uladukum fitnatu anadamsuru wa uladukum fitnatu arjawilomo wa uladukum fitnatu allah alke kafirelomo wa uladukum fitnatu ala na furu di arma naam e don di arma wallahi fa yar kele kar fere yala nga na furu mi di arma ta ina kuara naam nga de mi di arma ta ina kuara naam wulumuta إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة أبا مين نايته ماذا كان فندو كان لا يتكبر كم دارا ألا كان فيتا كاتو فجعلت الحسنات معبوبي كلن نغا كونيما فما كونيماي نغا ولك انتيري نغا ولك كان موي نغا دنا كونيما ندو كبرا جاتي يتول بيارا نعم مندو با كونيماي تا امولو شي اكلي اليكا فمي كان نعم ولي با كونيماي وا ولا من كير كونيما نعم كونيماو فمي ادي علي نعم فمي ادي على كيراري فمي ادي مو بيراري ولا كونيماي Bimani ma da kabulakum Selamat waratasyo Bimani ma da kabulakum Selamat waratasyo Bimani ma da kabulakum Faiza dakhaltul qabra dakhala ma'i mahbubi Allah akbar Akunyu ngoso Nila kunyu male kono somna kake Nkan fenyi Nga wule kani Atu ngan kani Nila du kabra nina leledu Allah itor biara nam karamoche akafa ako ahsanta ya hasan nam ko hatim ila ko mi kon fata nam ah iku manyana allah iku manyana nam fama tania ima tala flana foi nam bimani ma takabulaku bimani ma takabulaku bimani ma takabulaku فَكَانَ يَا أُسْتَاذُ نظرت في قول الله عز وجل وما من خاف ما مر به وانا نوصى عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هي المأوى وما من خاف ما مر به وانا نوصى عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى من أمر به عن الهوى هي المأوى فإن الجنة هي المأوى أقوان أرمو إنها لا تعالى فرل فرع ألا كم من فاين قرانا لا ألا قدي وما من أمامو مولم خافا لما مترنا من أمر به keba mitrana mama marabe muzuba mitrana manga marabe kalmo mitrana manga marabe alta lurati balati baya nyatele kinna gafani ke akani para hawa kabani dingo ma fainal jannata yal mawa ajal biati duaye fainal jannata yal mawa أجل لبعث الدواجة فإن الجنة هي المأوى فالكو نمو مولي سرنا أتقبالا نيا قالوا لا دورا إن اللو ألو تلاتي بايرا ألا يانينا أككورا حرفا فحرفا كوما ميراكا كدنيانا ألا يانينا حرفا فحرفا أككوال ميريكا دنيانا ألا يانينا شيئا فشيئا كلن كلن بيا ألا يانينا هل عدم دينا فو ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أن يأكل التوب لا دور عين له أنت با على نيا ككنا أكون قول التغاثي يا فهم فهمي دو بحواي نيدنغو نيدنغو نيكا با نيدنغو كوو yedo jana mara ni ka faran ni dingora yedo arjanna ni ka ben ni dingoko yedo jana mara ni ka faran ni dingora yedo arjanna kolo ko sala manga mara de nabuta anirawa anjanna ta yanna wa aina li jana ta yanna wa mun ko so nam ni dingo ka ta si wati dora nam ayelema na tigi tigi jati ni dingo be mominata nam na ka si wati dora ni dingo le yelema na ile tigi jati marhaba ala ko di allah arda billa ya diluna arda billa allah da mustabe mana du ya maleta sade de be mana du ya maleta alako afala tamani taala ilahu hawa wa dalahu lahu ala ilmin wa atama ala samae wa kalbi wa jala ala batware ndesa fama ya di mi malila e afan mi malila e ilahu hawa ala ilmin ala samae wa kalbi ala basari ngesa afala tazakaru afala tazakaru Allahu akbar afaraita nguma nyong habar ni man moko kura ita haza momika samena ne ke hawa ho e ani dingora ila ani dingora ilaha ani dingo kawle ka tigiye wa dalla wala ala ala ala do ka firkiya ba ala ilmin ala ala ka firkiya ala ilmin ala ala ka firkiya ra ala ilmin ala ala ka firkiya ala ilmin ala ala lon do ka mi be ala ala fe wa hatama ala ala ka da noroke ati mon ju sura atena kere ke gesha tunana ala musare tunana ala basare tunana ala basare tunana ala basare nam afere nyaka jondo mu yadi he jone kana ke atigira mimandila ala nyongbere afala tazakaru ala nyongbere afala tazakaru Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum wa rahmatullahi Allahu akbar. Do akil Qur'an ayen asranya be. Allahu akbar. Asranya be nura. Naam. Afaraita man takhadha ilahahu hawa. Naam. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Subhanallah. Marhaba. Ala antani dinguma. Amin. Ala antani dinguma. Amin. Ala antani dinguma. Amin. Hey ala katiampo. Ala ko. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Naam. Jambo yefiri akana ko. Allahu akbar. Ba'da idh hadaytana. Ijray kallani ko ta yefiri. Allahu akbar. Marhaba. Ala antana ma. Amin. Wa tara. Ala antana ma. Amin. E ala tanya korte kar modenu. Naam. Wa dallahu lahu ala ilm majaz fil albayta afaraita man tahada ilahu hawa wa dallahu lahu ala ilm amatri lon nyaboka na karanya duwa be miye wa dallahu lahu ala ilm modo be to etal loni kacho ala yatri kele wala ba ala yatri fire loni duwa le kami dale ala pe naam Oh, Allah ya tur lon do le ka mi bi ale ala fe naam abala tadakaru abala tadakaru abala tadakaru jan mo ya di he jan ale pe ba tin kana mi ma de la ala ko fe afala tadakaru sura man wara ta ti abala tadakaru Ala ya kan kile boti o afala tadakaru Ala dole kile firi afala tadakaru Jeni ye boti Ala la kan ka tigi kana afala tadakaru Ala dole ka tigi firi afala tadakaru Wa adallahu lahu ala ilmin Sanya dugalo Wala ko sena ko sena Luqman ko مرحبا نات الجبال بالاصابع نعم ايسر من ترك هوى نفس الله يتاقم الباس وتكيبو سنتك كياين كقومل لبي نعم كبورتون لتا ولبي اسمي ولبي بيلي ياين كقومل لبي اكو كيان نو كبلني كان فونتا توما ni adama den ni kada fe mi kani afa ya faalo ale ko ya faali atia to ayere ya lo cha mai na do ya fa ni dingo wala kana je kan mi fata ala kodi ya daudu ina jalina ka khalifata fil ardh ina jalina ka khalifata fil ardh faqum bainan nas bil haqqi wala tatabil awa khayd laka an sabilila innal ladina yadiluna an sabilila lahum adhabun shadidu bima shadidun bima lahum adhabun shadidu Alifata fil ardi Alifata fil ardi Bainan nasi bil haqi Liawa Ansabilila Shadidu Bimanasu ya malisa Bimanasu ya malisa karamo marsa kan be biandara bi marsa kan biandara zikr be karamo ne ko sol kaba bana ko ko si te tugu hote yedo janna naam yedo janna naam hey hey naam ka tan qur'an ta kasi naam yele dawda we ina ala ko nyala de jalina ka nene kele dawda ke ali paye nene kele dawda ke ko si baye nene kele ke nam nyonyi nene kele ke ko si baye nene kele ke maka cheye dawda ke nam nyonju na ye mi kam masen nam nyoya kapu nyi ngoso aka ce dole fa wa qatala daudu jaluta wa qatala daudu jaluta wa qatala daudu jaluta daudu jaluta daudu jaluta dun tan ba dole bi alle ale mala kar ko damme dot be ale mala kar ko damma dot be ni bi alle na mi le dawda ala ka dia ma wala ka fara mataya mi bi ateo ala ka adina mi le dawda ma ka funam nyoema ka ka bukire ya ma dan le kal mo juna ni kam mataya ani kire yake ala dia fara le ta ye le dawda we ina nyala de jalina ka nel ke le ke ale faye nel ke le ke ko ti baye nilkeleke magakeye nilkeleke namnyonyi nilkeleke kiramoye dugura fakum kukoso ila kidinyabo mornyonte budo karamode nungalula kidinyabo kabla mornyonte karamo farala kidinyabo du mornyonte nityanyi wala tatabin Kaga labatuke alawa anni saura fayudillaka ina baga trike lura ansa bilila kabala franyumoma kaga che baba miru ya delu muse baba miru ya deru mire tire ansa bilila kabala tatrama lahum azabun jangara dale mogori yensade jangara gbele liman Yang nak balik balik mawar je. Ani nak kau tak kiamat laku. Ani nak dunia boleh laku. Ani nak tenggelam tak laku. Ani nak namu mili laku. Ani nak tenggelam sibil laku. Ani nak tinggal jig laku. Anyana ankunu lako Anyana kotiri lako Anyana suratitiri lako Anyana minyani suma lako Anyana gafi janya lako Anyana alata anyini ngari lako bimana to yamale da ado kana nyina bimana to yamale da selamatin ar kana nyina bimana to yamale da ale ka otere la ko bimana to yamale da ale nyina ngare la ko bimana to yamale da dan ni dingo ala ni dingo to ala ta ndugo ya tiaya ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إماي ني دي نغو تا دوغا جونا تا كلين الله يري كان موتا سابيا مير فو قرانا را اتا دوغا جونا بي ولي كلين ها نعم ايكو تموت مالون كلي كوجو نارغا تيا دو مارا فو الله اعلم بمرادي الله اعلم Allahu alam bi muradi ambiza bi muradi ambiza bi muradi ambiza huwa wolle ti tanzil korlo ya allah wolle ya korlo ya ne wordo berko allahu alam bi muradihi bi zalika naam wolle le ko nyaani ka biye do fo naam lol ma mi kota muta sabe fa korole do ko milo lol ma mi ko milo lol ma mi ko milo wole le yere kodi do tele fe fe ka mi ko jo e yere kodi bi muradi e bi zalika allah bi muradi e billah huwa wala lako warasihuna fil ilm naam yaquluna kullun min ind rabbina wa ma yadhakkar ala tanto anto chomor ko marhaba tere gale le moka risala kara ala nam minay ya ado bellon bali da ya ngoto loni la ni be femi ye wol be ala tranya ya do kala tranya soro wallahi wolon fayele le ka biye ke ya ala ka tafi ka jalla ke aka no juman boy ra yuan Biman ma takabulakum Akumina naitfalimtu anna qawlahu subhanahu wa ta'ala huwa al-haq Allahu akbar Fajatu nafsi fi dafi al-hawa Allahu akbar Hatta sakartu ala ta'ati Allah ta'ala Akumina na Allah Kako ni dingo wote moonya ni dingo ni ka baw ko ayedo janama rali wolan ka bonur ka bama kan ni dingo fara ka bo akan kuma ngan ni fara ka bo akan kuma hal ka tasika sawati kan dige batu Allahu akbar anije albo fara le kita naam abena nur le tawo ya abena nur le ya elo le kan tika karamoden sawaka ku naam kita karamoden tana naam edo nasanya babura ya te do nasanya babura naam to ki yer korsi ya wallahi to ki kuma korsi naam to ki ke wal korsi naam to ki dadi korsi ya halbi alman sawatala alman sawatala wala ko eh hati me kuma nyana naam ila masala fala soro naam asawna no majmai wala ko ngar mo fahimta ne mama fahimta fahimta ne mama fahimta ne mama fahimta abu fanya ne ka fi famo ne mama fahimta hata me famo ne nyana ne mama fahimta taku ya ustaz nazartu ila hadha alqalq faraitu kullu man ma'ahu shay'un lahu qimatun wa miqdar na'am rafa'ahu wa atiza na'am thumma nazartu ila qawli llahi 'azza wa jalla ma innakum yanfadu wa ma indal ma indakum yanfadu wa ma indal ma indakum yanfadu wa ma indal haiba ma indakum yanfadu wa ma indal haiba apa ngaramo ngadama donu fere kata soro adama don kelengeleng bie nindo kana pendo soro naam aga fomi soro kima be alitona kadar do mambiara rafahu wa hafiza naam ayale fon korta atain modo bura kya ka ka taka atain akia wala ko sa na to kala ta Allah fare fere me ala ko ma temi bie enda ko min bia lo to ya kadu na porobie enda ko me bia lo to ya kadu deonu bie endakum me bia loru to muso bie endakum me bia loru to abie ba wa ma endala e ba te mi bia la fe wole yeto wa ma endala e ba te mi bia la fe wole yeto wa ma endala e ba no ta na foro we ba wa ma endala e ba no te abdoni ye ba wa ma endala e ba no te almusori ye ba wa ma endala e ba a to mi bia la fe wole yeto wa ma endala e ba Tell me the other thing. No, way back. Yeah. But tell me the other thing. Will it be to buy a will it to? Jati, jati. Olongo, mana do be alukura. Nam. Nima will form what ya famu. Jati, jati. Ene mole blanyona. Nam. I have for you. Kufa me be a buranda, nebe wa soraneta. Enya biara ena bank. Jati. Ani ala keralua. La. Ani ala makere. Yeah. Ala be kuma mi faranyo. Nam. Anya will famu. Yeah. Naporo mi, endakum. Mi be aluru fe o weba wa ma na poro mi indala e mi be ala uta la fe wol beto bagay akoral be jmai na poro na poro le doga kele na poro tigi tagara ka woto dunye na ya yamfad yamfad naam o bie ba ya wa ma indala e baqi kan na fotito nyana mayara naam asira ka yara mi boka di alama naam wala tole ala ta ti halagi atiti ha bloke wala ko ta bloke naam ki to dunya na fo mi befe naam ni sira ka kare ara naam ka wodi alama ko nyaga leta naam wala ban sara leta naam ega mi do la moyara wala tole me ala fe ko ta bloke ya ka e kon nyai naam no de tara ka mi to ya naam wobi wobi ti amale naam itor biara naam itara kana promito naam ale na pore taranga didema naam mi sona ki maya ka didema mi bana maya ya haba ite kuteo la adiere yo amadie yo mi le tara kaba aki maya mi maya ni miara wallahi ani ke wallahi itor biara de samna na pore befeta naam ni yangi na doya to iburo naam yaga bwara ya Dasa urukele. Naam. Dasa munga anloru. Naam. Ya oboka di alama ko nyaka leta. Naam. Ha? Naam. Wo munga anloru mi ka boka di alama ta. Wole tora. Inshallah. Itor biara. Naam. E ka le ware bo mi nata. Naam. Ka toto. Wo otia na le obana. Naam. Itor biara. Naam. Wolo ta adama de na ka juwa. Naam. Afale? Do man do matikin ta naam e ku do ke na foro ramia bo yai jati na ti yadi e se ka kar ka wulo ba ka di bo ma jati ka ale wuru loru da se mo an lo lor do loru jati wul ba wuru loru ta yai ta jati atodi ko nyi ko ta na ki yadi an fa ko na foro bi afa naam ko sa do le de ko e de na me di ngara wo Mba moju ina me dingara. Jampado, wama endala eba. Ah, beya kibu na kafai. Mama, iti ya yamba ba. Ibe ya alubara kiyadi mokroma. Ite tele kungula kaba. Itu na miena. Ika mama ye. Ika mama ye. Ika mama ye. Ika mama ye. Ika mama ka urupa. Ito biara. Ika la setuana ye. Ile mika alukuma fata yake setuana ye. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل مناء للخير معتد أثيم أنت لبنى ذلك أنزني أنت لن أنت لن بنى ذلك أنت لن بنى ذلك أنزني mi ndi beta ro ah da nga watu do ñun kan ko wala afeta di tor biara de salamaru arkana juguya angana juguya ne femir be amura ni ala ta ni ya biara yara ala ta an kar ka di naam ha naam na pro do te mi bana ya boko sara ko me ya al bara wo ko na pro bana tan yalo femi ki na pro baye re ka lo Hemiki na kuruba de ire ya lo. Maraba. Eh. Yabatu songo dira inama. Kabila takadinyo mo musoma wote warba. Kalor takadinyo mo musoma kina to kongora wote warba. Dasu mungan lor mi ina bo dasu wuru kelona wele warwa. Wallahi. Akana juguya. Juguya mai. Dawt manara aina loya kasara de chomorma aina kuma mi fo ko sa mi alaka to saraga o te kerasini aina sarani chomorfe wallahi ngoto kuri ya sia ko katate me ana magura babe kuri ya sia ko katate me ne kama matane kajila mata ataka nyomfere ne alaka sini soma diama Allah nyente be juma o ya sorbona ni ala tasi ngoto la yire mitirana la yire yanta o nya bora an se o ka ta chomo to ta dafa femiti adian welbe we ora ta chomo ra ke toyi ngoto jama ko ma apele na ndo na momina waya fama ala ta qur'an al beti sadaka allahu al azim wa balagha rasul Panano, mana do be alqura naam ni ma wala fo mo ta famu ene mo le blanyo na naam aya fo ye ko sami be burra ga ni be wasra na eta enya biara ina ba jati ani ala kerelo la ani ala makere ya arabe ko mami paranyo anya wala famu ya na foromi endakum mi be alur feo weba wama na foromi endala nindala utala fe wolba to baye akoral be jumay na foro na foro le doga kelen na foro tigi tagara kaw to dunye na ya yamfad yamfad naam ubie ba ya wama endala baqi kana foro tigi to nyana mayara naam asira ka yara mi boka di alama naam wol to le mi ala ta ti halagi atitia bloqué wolbe ko de bloqué naam kito dunya na nafo mi bete naam ni sira ka kare ara naam ka wodi alama ko nyaga leta naam wolba an fara leta naam e ga mi do la mo yara wol to le me ala fe ko de bloqué ya ka e ko nyai naam no te tara ka nyomi to ya naam wobie ti ana naam e to biara naam e tara ka nafo mi to naam ale nafo re tara ga didde ma naam mi sona ki maya ka didde ma mi bana ma yara ya haka ite kuto la adiere yo amade yo mi le sala kaba aki ma yo ami ma yo ani yara itor biara de samna na koro be feta ni ya nyina do ya to eboro ya ga boara ya dase urukele naam dase munga an loro naam ya wo boka de ala ma ko ya leta ya ha naam won wan lor mi ka boka di alamata wole tora inshallah itor biara naam e ka le ware bo mi nata ka toto wo ti ana le ubana ya itor biara naam wolo ta adama de ka juwa naam afere do man do matigi nta naam e ko do ke na foro ra mi ya bo ya yi jatile na ti yadi ese ka kar ka wulo ba ka de boma ka so ale wulo ru da ta mu an lo lo ru da lo ru wol ba wulo ru ta ya ita atodi ko nyi ngolta naki ya ga jarna fa ko na furubiya fe ko sa dole de ko ede na me di ngarawo mba ma oju ina me di ngara abe ya kibu na ka fa e mama ese ya ga baba e be ya albaraka de mogroma ede te ko ngula ka ba e tun na me na e ga mama yi e ga mama yi e ga mama yi ya ga bo wole ka wurfa itul biara e kara se to na yi ele ni ka le ko ma fata e ka se to na yi allazina kafaru wa saddu an sabilillah adalla amalahum allazina yabghaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl manna ilal khair muqtadin asim antule bana wale kanzani antulen antulen bana zale antulen bana zale kanzani bana zale kanzani midi betaro nanga watu do yin kalo wole afisa kitor biara da salamaru arkana juguya angana juguya ne femir be amura ni ala ta ni ya biara yara ala to ankar ka di ha na'am na prodote mi bana ya ga boko sara ko me ya al bora wo ko sonna pro bana panyalo temi ki na pro baye re kalo temi ki na pro bade e re yalo maraba e ya batu so wadira inama kabila ta ka di nyomo muso ma wote warba kalor ta ka di nyomo muso ma ki na to kongora wote warba da su mungan lor mi na bo da su wuro na wale warwa wallahi akana juguya juguya mai le mani ma ta kabula ko wallahi le mani ma ta kabula ko da ki la ina lor wa yini wala na marame te mare anga soro karame kare ya ni yere ka lo la yir le bon cho mori la yir le nane angara mori ورا ميان تيرا كنه كو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يرو دافارا ان شاء الله صوتنا نترو كو كرا تناي دوت منارا اين اللويا ان شاء الله كسرا دي مورما اين كوما مي فو كوسا مي علاكاتو سلاغا او تكرا سيني اين سراني تشو مورفه الله نغو كور يا سيا كو كاتاتمي ana magura babe kuri ya sia ko kata tebe ne kama mata ne kajila mata ataka nyon fere ne alaka sin so ma diama alla nyente be juma o ya soro bona ne ala ta ci ngoto la yire mister rana la yire yanta o nya bora an se o kata cho motu ta dafa femiti adiani welbe we prata chomora ke twani ngoto jama ko ma akale nan do na momina waya fama ala ta qur'an al bete sadaqallahu al azim wa balagha rasulullah fananu ala zalika min sayyidin sallallahu alaihi wa sallam wa salli ala muhammadin sallallahu wa salli ala muhammadin sallallahu Salala Muhammadin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi